Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, jest 21. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda unijnych liderów na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Premier Beata Szydło wzywa opozycję, by, tu cytat, przestała uprawiać politykę na problemie migracyjnym. Po awaryjnym lądowaniu i pożarze polskiego śmigłowca wojskowego W-3 Sokół dowódca generalny wstrzymał loty tych maszyn. I znów zaczynamy od Brukseli, bo jest zgoda unijnych liderów na przedłużenie o pół roku sankcji gospodarczych wobec Rosji za aneksję Krymu i interwencję na Ukrainie. Unia przedłuży sankcje gospodarcze wobec Rosji w związku z brakiem wdrażania porozumienia z Mińska, poinformował na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. W Brukseli od kilku godzin trwa dwudniowy unijny szczyt. Wcześniej przywódcy krajów wspólnoty zgodzili się na ściślejszą współpracę wojskową. Mają utworzyć Europejski Fundusz Obronny. Wezwali też media społecznościowe, by zrobiły wszystko co możliwe, aby blokować rozprzestrzenianie się w internecie materiałów rozpowszechnianych przez terrorystów. Mają rozmawiać jeszcze m.in. o polityce migracyjnej. Ten temat już jednak przewija się w kuluarach szczytu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel poparła w Brukseli prezydenta Francji Emmanuela Macrona w jego krytyce pod adresem przywódców krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którym zarzucił cyniczne podejście i zdradę Unii Europejskiej. Dzisiejszy dzień nie jest dniem gruźb, ale trzeba stale rozmawiać, powiedziała Merkel. Niemiecka kanclerz podkreśliła, że Unia Europejska jest wspólnotą wartości i poparła decyzję Komisji Europejskiej o wdrożeniu postępowania przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z brakiem solidarności w kwestii uchodźców. A premier Beata Szydło w przerwie unijnego szczytu oświadczyła, tu cytat, w sprawie uchodźców na pewno nie zgodzimy się na to, żeby prowadzić politykę, która będzie zagrażała bezpieczeństwu polskich obywateli. I zaapelowała do liderów polskiej opozycji, by, tu kolejny cytat, przestali uprawiać politykę na problemie migracyjnym. Wykorzystywanie dla celów politycznych nieszczęścia, jakim jest los tych, którzy próbują dotrzeć do Europy i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, jest po prostu niegodne. Lider PO Grzegorz Schetyna zadeklarował w imieniu samorządowców związanych z PO wolę przyjęcia kilkudziesięciu matek z dziećmi z miejsc objętych wojną, by pokazać, jak mówił, że Polska nie jest antyeuropejska. Związek Nauczycielstwa Polskiego i opozycja oskarża posłów PiS-u, w tym szefową MEN-u, o działania PR-owe w związku z referendum edukacyjnym. Posłowie zdecydowali dziś o skierowaniu obywatelskiego wniosku w tej sprawie do Komisji Ustawodawczej. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie on rozpatrzony i czy mogłoby do tego dojść jeszcze przed wrześniem, czyli przed wejściem reformy w życie. Jak komentował w Pulsie Trójki Dariusz Piątkowski z PiS-u, jego ugrupowanie nie jest przeciwne referendum. Wyraźnie mówiliśmy w trakcie debaty, że szanujemy głosy tych obywateli, którzy podpisali się pod wnioskiem. Dlatego w przeciwieństwie do Platformy i PSL-u, które w poprzedniej kadencji odrzuciły kilka wniosków referendalnych, kilka wniosków obywatelskich, projektów ustaw, łącznie kilka milionów podpisów, poszło do niszczarki. My tego nie chcemy robić. Mówiliśmy o tym zresztą w kampanii wyborczej. I stąd, tak jak deklarowałem podczas debaty, skierowaliśmy wniosek do komisji, tak aby dalej nad nim pracować. Ale zdaniem byłej minister edukacji Krystyny Szumilas z PO w tej sprawie trudno wierzyć w szczere intencje posłów PiS-u. To jest taka pokrętna gra na czas, żeby być za, a nawet przeciw. Prawo i Sprawiedliwość zmarnowało już 2 miesiące, bo 2 miesiące temu wniosek o referendum znalazł się w Sejmie i można było od razu przeprowadzić debatę. Trafia taki sygnał. Prawo i Sprawiedliwość jest za referendum, tak? I matka, ojciec dziecka w 6 klasie jest dzisiaj w kropce. Zastanawia się, to będzie to referendum, nie będzie tego referendum. Pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum podpisało się ponad 900 tysięcy osób. Po awaryjnym lądowaniu i pożarze polskiego śmigłowca wojskowego W-3 Sokół dowódca generalny wstrzymał loty tych maszyn, informuje rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Szczepan Głuszczak. Dodaje, że w postępowaniu wyjaśniającym zostaną zbadane przyczyny awarii. Przypomnijmy, polski śmigłowiec lądował awaryjnie podczas międzynarodowych ćwiczeń we Włoszech. Doszło do pożaru, ale choć na pokładzie było 6 osób, oprócz Polaków także Francuz, żadna nie doznała poważniejszych urazów. Śmigłowiec spłonął. Do tego zdarzenia doszło niedaleko Padwy na północy Włoch. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski wręczył w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy nominację 4 nowym ambasadorom RP we Francji, w Holandii, Kanadzie oraz Kazachstanie, podało Biuro Rzecznika Prasowego Resortu Spraw Zagranicznych. W Republice Francuskiej i Księstwie Monako Polskę reprezentować będzie Tomasz Młynarski, Marcin Czepelak. W Królestwie Niderlandów Andrzej Kurnicki obejmie polską placówkę w Kanadzie, a Selim Hazbijewicz w Kazachstanie. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorostowski. Jeszcze 60 minut nadziei polskich piłkarzy młodzieżowych, by strzelić Anglikom przynajmniej 3 bramki i marzyć o awansie do półfinału Mistrzostw Europy. Bo żeby awansować, trzeba wygrać i patrzeć, jak grają inni. Sami sobie zgotowaliśmy ten los, zgotowali go sobie polscy piłkarze, przegrywając ze Słowacją, remisując ze Szwecją. 20 minut gry za nami na stadionie w Kielcach. Polska-Anglia 0-1. Gola straciliśmy już w 6 minucie. Jeżeli Anglicy wygrają, nie będzie miał znaczenia wynik toczącego się równolegle w Lublinie meczu, gdzie Szwedzi grają ze Słowakami i przegrywają na razie 0-1. Kamerun zremisował w Sankt Petersburgu z Australią 1-1 w meczu drugiej kolejki grupy B turnieju o Puchar Konfederacji FIFA. Teraz Niemcy grają w Kazaniu z Chile. Po pierwszej połowie był remis 1-1. Koszykarki Grecji i Belgii po raz pierwszy w historii awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Mało kto spodziewał się, że Greczynki rozgromią Turczynki 84-55, a Belgijki wygrają z Włoszkami. Tam było 79-66. Trzecim półfinalistą jest zespół Hiszpanii. Wicemistrz olimpijski wygrał z Łotwą 67-47. Trudniej będzie kolarzom dostać się do największych turów. Od przyszłego roku w Tour de France, Vuelta Espania, Giro drużyny będą startować w składach 8-osobowych zamiast tak jak teraz w 9-osobowych. Na razie większych problemów nie ma Michał Kwiatkowski z załapaniem się do składu. Polak wystartuje w rozpoczynającym się 1 lipca w Düsseldorfie Tour de France. W grupie Sky najważniejszy będzie jednak jej lider, Chris Froome. Zanim nasi siatkarze zagrają w Mistrzostwach Europy, które w tym roku odbędą się w Polsce, zagrają w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Ten odbędzie się w Krakowie pomiędzy 11 a 13 sierpnia. Będą zespoły z najwyższej półki, mówi jeden z organizatorów, Jerzy Mróz. Jest Francja, mistrz Europy, jest Rosja, Kanada, Antigua prowadzi ją. Pierwszy raz trener, który zdobył Mistrzostwo Świata, będzie walczył przeciwko swojej drużynie, z którą zdobył Mistrzostwo Świata. Także ten turniej przejdzie na pewno do historii i sądzę, że tu Polacy pokażą swój pazur, że potrafią grać. A w Kielcach 22 minuta spotkania, Anglia-Polska 1-0. Wciąż ostrzegamy przed burzami, nawałnicami, gradem, a nawet trąbami powietrznymi, które w najbliższych godzinach wystąpią na zachodzie i północy kraju, a później będą się przesuwały ku centrum i na wschód Polski. Jutro najwięcej burz i ulew właśnie w centralnej i we wschodniej części kraju. Na termometrach przeważnie 20-24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Trzecia premiera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Krajewski. Widma w mieście Breslau w adaptacji i reżyserii Mariusza Malca. W roli Eberharda Moka Przemysław Bluszcz. W niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Wchodzimy. Witam w Trójce, Klub Trójki, Piotr Semka kłania się. Dziś rozmawiać będziemy o kanclerzu Helmucie Kohlu, jednej z najważniejszych postaci XX wieku, człowieku, który wpływał na stosunki polsko-niemieckie, na pojednanie polsko-niemieckie i który zmarł 16 czerwca. Postać, która dla mojego pokolenia kojarzy się z Niemcami, które chciały być lubiane, które chciały być traktowane jako kraj sympatyczny, swojski, nie kojarzący się z widmami II wojny światowej. I dlatego na sam początek wybrałem piosenkę, która wygrała konkurs Eurowizji w 1982 roku. To była piosenka Nicole, po polsku jest ona znana jako Troszeczkę Słońca, po niemiecku Ein bisschen Frieden, czyli Troszeczkę Pokoju. Posłuchajmy, bo będzie to dobre wejście do tematu naszego programu. Höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst. bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß meine Lieder, die enden nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. A w Klubie Trójki ponownie wita Piotr Semka i przypominam, że dziś wspominać będziemy Helmuta Kohla, który zmarł 16 czerwca bieżącego roku. A do wspomnień zaprosiłem Kazimierza Wójcickiego, promotora dialogu polsko-niemieckiego, pojednania polsko-niemieckiego, człowieka, który przeprowadził z Helmutem Kohlem parę wywiadów. Oraz Piotra Cywińskiego, który był długoletnim korespondentem wprost w Niemczech i który także miał okazję robić wywiad z kanclerzem Zjednoczenia. Kłaniam się. Dobry wieczór. Drodzy panowie, tak wybrałem tą piosenkę troszeczkę pokoju. Po polsku to nie brzmi najlepiej, więc przetłumaczono to na troszeczkę słońca. Dlatego, że chyba zapominamy już o atmosferze, która była w 1982 roku, kiedy ten utwór wygrał konkurs Eurowizji. Otóż wówczas Niemcy bardzo poważnie bali się wojny, krótko mówiąc, zamiany zimnej wojny w gorącą. Z tego powodu wielu Niemców patrzyło na Solidarność nie tylko jako ruch wolnościowy, ale też jako awanturę, która może wywołać konflikt. I w takich oto warunkach właśnie w 1983 roku Helmut Kohl został kanclerzem. CDU wygrało wybory. Panowie pamiętacie tego Kohla z lat 80. On na tle SPD, która troszeczkę raniła uczucia Polaków, zahipnotyzowana troszeczkę dialogiem z tygodnikiem Polityką, PZPR, wtedy ta chadecja nam kojarzyła się z czymś bardziej proamerykańskim i bardziej stanowczym wobec Związku Sowieckiego. Czy to moje wspomnienie jest zgodne z panów wspomnieniami? Kazimierz Wójcicki? Tylko częściowo, znaczy w jakimś zakresie na pewno tamte czasy tak były odbierane. Natomiast należy pamiętać przede wszystkim, że dojście Kohla do władzy wywołuje w samych Niemczech bardzo poważną dyskusję na tematy historyczne. Jest to nowa polityka historyczna wewnątrz Niemiec. I zaczyna się budowa domu historii w Bonn, co wywołuje ogromną debatę jak traktować czasy wojny. Kohl jest podejrzewany przez opozycję, że chce zrelatywizować takie poczucie niemieckie, poczucie winy. To dzieje się między innymi, że on powiedział, miał takie powiedzenie o łasce późno urodzonych, to znaczy tych Kohl, Niemców. Kohl był urodzony w 1930, otarł się o Hitlerjugend, ale o III Rzeszę, ani o wojsko nie. To się o tyle nie sprawdziło, że zresztą ten dom spotkań z historią budowali później bardziej SPD-owcy niż ludzie Kohla, bo w Niemczech jest taka kultura polityczna, że takie rzeczy są robione wspólnie. I teraz, czy to jest prawda? To znaczy to, co pan redaktor, co Piotrze powiedziałeś. Ja myślę, że SPD to ma tą wielką zasługę, że rozpoczęło politykę odprężenia. I politykę wschodnią. Co było w pierwszym okresie nowe i moim zdaniem również z punktu widzenia polskich korzystne. Powiedziałeś, że to były stosunki z PZPR-em. Znaczy, oczywiście, bo stosunki SPD-PZPR. Bo musiały być takie, ale jednak w Niemczech oni aż tacy naiwni nie byli. To znaczy, na nasze poczucie opozycji w Polsce byli zbyt skłonni do rozmowy z traktowania tego ustroju jako trwałego, ale orientowali się, że jest różnica między władzą, która jest dyktatorska, a społeczeństwem polskim. A jak na tym tle się Hadecja i Kohl jawi? Kohl, tu masz rację, on był bardziej, że powiem, proamerykański i później, w późniejszym okresie, drugiej połowy lat 80., no można powiedzieć, że Solidarność też zastanawia się nad polską polityką zagraniczną i to jest pewien szpagat, dlatego że z SPD nie ma jak gdyby żadnych problemów z kwestią granic i tak dalej. Natomiast i SPD, jeśli chodzi o na przykład akcję paczkową i tak dalej, to mi się wydaje, że bardziej to jest ludzie SPD, ale przeciętni zwolennicy w to są zaangażowani, ale oni mają trudności z Solidarnością, która jest za bardzo antykomunistyczna i tak dalej. Rzeczywiście, no diabli wiedzą, co oni zrobią. Jeszcze wiesza Matki Boskie. Nie. Ginter Grass. Ginter Grass, ale to nie to, że tak powiem, jest on. Może się, że tak powiem, boją się o odprężenie z powodu Solidarności. Natomiast z CDU jest akurat odwrotnie. To znaczy, gdzieś jakaś lekka niejasność co do granicy, zrozumienie w kwestii antykomunizmu, to jest inna konfiguracja. I nie wymieniłeś tu trzeciej siły, to są Zieloni, którzy z kolei z uwagi na swoje takie nastawienie polityków, nazwijmy to, quasi niezawodowych, najlepiej znajdowali się na salonach opozycyjnych, bo oni to mieli te długie swetry i nie mieli tych garniturów. Piotr Cywiński, jak wspominasz, Piotrze, bo nie ma co ukryć, że jesteśmy też na ty, tego Kohla z lat 83-88? Najpierw pogratuluję ci doboru piosenki. Trochę słońca, trochę pokoju, trochę ciepła, trochę nadziei, trochę miłości. Z lat niemieckich. Bardzo to się wpisuje nie tylko w ten klimat, o którym my rozmawiamy, ale także o tym, o czym pewnie będziemy później rozmawiali, a więc o tym, co się wokół Kohla dzieje obecnie. Natomiast to, o czym mówiliście, ja bym wpisał w trochę szerszy kontekst. No jednak nie możemy zapominać, że socjaldemokraci niemieccy postulowali nieco wcześniej w ogóle wystąpienie z Niemiec z NATO, rozwiązanie Bundeswehry. Z kolei Hadecy bardzo ostro, w tym imiennie Helmut Kohl, krytykowali tę politykę wschodnią, którą zapoczątkował Willy Brandt. Uważali to wręcz za zdradę. O tym musimy pamiętać, dlatego że Kohl był jednym z twórców i współuczestników ówczesnej polityki. Nie możemy także zapomnieć o tym, że Niemcy w ogóle nie wierzyli w zjednoczenie i dowodem tego było przyjęcie przez Helmuta Kohla głowy państwa enerdowskiego Ericha Honeckera z wszelkimi honorami należnymi mu. Były dwa hymny w Bonn, były... Kompania honorowa Bundeswehr. Tak jest. To jest na białych motocyklach. Tak. Tak, to świadczy o sytuacji, w jakiej znajdowali się Niemcy i w bardzo złej zresztą ocenie rzeczywistości politycznej, całkowitej nieznajomości, niezrozumienia tego, co działo się w Europie Środkowej. Ja nie mówię w tej chwili o tej znakomitej akcji paczkowej, bo odniesienie społeczeństwa czy przeciętnych obywateli to jedno, a polityka to drugie. Nie zapominajmy o tym także, że kanclerz Helmut Schmidt był bardzo zadowolony z wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, że wreszcie to się uspokoi, że to jest bardzo groźne, że może spowodować wielki konflikt z wielkimi następstwami i tak dalej. Teraz premierem został Mieczysław Rakowski. Ja pamiętam, gdy Mieczysław Rakowski przyjechał do Bonn i Niemcy pokładali nim właściwie wielkie nadzieje. To znaczy oni wychodzili z tego założenia, że oto jest człowiek, który, prawda, jakiś tam postęp zapewni, no może nie całkowity, ale taki nowoczesny, można z nim rozmawiać. No było to zorganizowane też z wielką fetą. Pamiętam, Józefowicz nawet przyjechał tam ze swoją trupą, były występy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli my to wszystko weźmiemy pod uwagę, jeżeli weźmiemy również pod uwagę samo zjednoczenie Niemiec, a więc przyjęcie, a w zasadzie odrzucenie przez demonstrujący, manifestujący tłum w Berlinie pod ratuszem Helmuta Kohla, który przerwał wizytę w Polsce, został przywitany gwizdami, ratując sytuację, usiłował śpiewać hymn niemiecki. Te gwizdy jeszcze bardziej się wzmogły. Dzisiaj jest to wszystko czyszczone na taśmach, jak się to pokazuje w telewizji, te zdjęcia archiwalne. Niemniej jednak społeczeństwo chciało mu dać do zrozumienia, to nie wy, politycy, to nie ty dokonałeś tego, co się dzieje obecnie, a więc kruszenia muru berlińskiego, tylko zrobiliśmy to my sami. Przełączmy się teraz na chwilę z Wojciechem Pięciakiem, ekspertem niemieckim Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry panie Wojciechu. Dobry wieczór. Jak pan zapamiętał Helmuta Kohla? Jak pan może ocenić jego wpływ w dialog polsko-niemiecki wtedy na przełomie lat 80. i 90.? To znaczy zależy, o którym okresie mówimy, ale... O tym okresie przed Krzyżową. Przed Krzyżową. To znaczy to, co robił albo nie robił Kohl, ja bym się tu nie zgodził trochę z panem Piotrem Cywińskim, bo to, co Kohl robił albo nie robił w drugiej połowie lat 80., to w zasadzie było pochodną całej sytuacji i tego, co robił albo nie robił cały Zachód. To znaczy Kohl miał taką dość żelazną zasadę, którą stosował i którą dobrze oddaje tytuł książki Asza w imieniu Europy. To znaczy, że on nie wychodził jakby przed szereg, że nie ma czegoś takiego jak jakaś osobna niemiecka droga, na przykład osobne dogadywanie się z Moskwą czy z NRD. No bo to, że przyjął Honeckera, to też nie był wyraz jakiegoś uznania dla na przykład państwowości NRD. Do końca to nie była ambasada, tylko stałe przedstawicielstwo w Berlinie Wschodnim i tak dalej, tylko to była realizacja tej filozofii, zmiana poprzez zbliżenie, która miała na celu ułatwienia tak zwane międzyludzkie, to znaczy no jakby nie podkopywanie oczywiście systemu, ale ułatwianie różnych takich spraw na poziomie ludzkim, żeby łatwiej było jakby żyć, prawda, podróżowanie i tak dalej. Natomiast także tutaj trudno mieć do niego pretensje, że powiedzmy nie robił czegoś, czego nie robił też prezydent Stanów Zjednoczonych czy Francji i tak dalej. Natomiast zwłaszcza, że Niemcy były krajem frontowym. Natomiast dla niego po prostu moment rzeczywiście, w którym on się objawił, bo przedtem, tu o jednym trzeba też pamiętać, on miał cały czas bardzo silną opozycję w CDU i ostatnim... Takiego betonu ziomkowskiego, nie, przeciwnie, tak? Przeciwnie, to była opozycja lewicowo-liberalna. I jeszcze latem 89 roku o mały włos, tuż przed tym, jak zaczęła się ta demonstracja, rewolucja w NRD, o mały włos nie został obalony. To mało kto pamięta, tam na czele tego puczu wewnątrzpartyjnego nie żaden beton stał. Właściwie on obłaskawiał ten, nazwijmy to brzydko, beton, to znaczy te środowiska, powiedzmy, ziomkowskie, wtedy dość silne przecież. Na czele tego puczu stał Heiner Geißler i między innymi Heiner Geißler i Rita Süssmuth. Kohl, który wtedy czyli był dość mówiąc, chory. początek kryzysu NRD był dla niego wybawieniem, tak? Był w tym sensie, że prognozowano, że on ma bardzo słabą pozycję w partii i że następnych wyborów może nie wygrać, tak? Które tam były planowane bodaj na 91 rok. I w tym sensie to, że nastąpił ten kryzys, on na pewno przedłużył mu o te dwie kadencje kolejne, prawda, rządy, ponieważ w grudniu 90 roku, jak były pierwsze ogólnoniemieckie wybory, on je wygrał absolutnie w cuglach i tutaj, no zresztą trudno się temu dziwić. Natomiast on zaistniał jako taki mąż stanu, moim zdaniem, rzeczywiście wybijający się ponad otoczenie w listopadzie 89 roku. Dziękuję bardzo, tak. Panie Wojciechu. Musimy kończyć, bo przychodzimy do dyskusji, do kolejnego punktu, więc ukłony niskie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, do widzenia. Wracamy do dyskusji. Panowie, bo zawsze będą cwisze nerwy, więc się poplączemy w nich. Ja bym chciał zapytać o jedną rzecz. Czy Kohl wykorzystał szansę na szybkie zjednoczenie? Czy też gdyby na jego miejscu był inny polityk, to mogłoby pójść inaczej? Bo wielu obserwatorów wskazuje, że wcale nie było takie oczywiste, że po runięciu muru te państwa muszą się zjednoczyć. Przypomnę, Günter Grass powiedział, no oczywiście zdemokratyzowane NRD, ale dalej NRD. Piotr Cywiński, czy gdyby ktoś inny był na miejscu Kohla, doszłoby do tak szybkiego zjednoczenia, czy nie? Myślę, że nie, ale to nie dlatego, że on był, tak jak mój przedmówca powiedział, w 89 roku uznany za męża stanu. Wręcz przeciwnie, zgadzam się z tym, co powiedział pan Wójcicki przed chwileczką. On był bliski odwołania i rzeczywiście taki wewnętrzny bunt powstał w partii. Natomiast w społeczeństwie, tak jak powiedziałem, na podstawie tych gwizdów pod ratuszem, on był postrzegany bardzo źle. Ja dodam jeszcze, że właśnie tuż przed upadkiem muru berlińskiego została w Bonn uchwalona w Bundestagu uchwała tak zwana Ende des Provisoriums, czyli koniec prowizorium, a więc de facto zaakceptowanie istniejącego stanu rzeczy dwóch państw niemieckich. Podjęta została wtedy w ogóle decyzja o wielkiej rozbudowie parlamentu w Bonn, a więc nikt się z tym całkowicie nie liczył i przypomnę, kanclerzem był wtedy Helmut Kohl. Ale rozbudowę, żeby wyremontować, a nie żeby czekać nie, żeby całkowicie budować od nowa. I od nowa zaczęto zresztą budować tak zwane Schirmanbau, potężne obiekty parlamentarne. Okay, i zresztą powstała także nowa sala posiedzeń plenarnych. Powtórzę pytanie, gdyby był ktoś inny, właśnie, to odpowiedziałem to by tak na to pytanie od razu nie. Dlaczego nie? Otóż wówczas SPD uważało, że należy to zrobić małymi kroczkami. Kontrkandydatem Helmuta Kohla był Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine zresztą wtedy stał się bardzo głośny, dlatego że na jednym z wieców wyborczych pewna szalona pielęgniarka z zawodu w bukiecie kwiatów miała ukryty nóż i podcięła mu gardło. Potem Kohl go odwiedził zresztą w tym szpitalu, w którym leżał. No i panowie stanęli do wyborów. I teraz Oskar Lafontaine przyrzekał, że Niemców czeka w przenośni krew pod i łzy, zanim rzeczywiście dojdzie do zrównania poziomów życia, do prawdziwego scalenia tego podzielonego narodu, podczas gdy Helmut Kohl posłużył się bardzo sprytnym, co mu zresztą później zarzucano, kłamstwem wyborczym, a mianowicie obiecał blühende Landschaft, kwitnące krajobrazy. Mówił wszystko to, co ludzie chcieli posłyszeć. I NRD-owcy rzucili hasło, jesteśmy jednym narodem. Jednym narodem. I się ucieszyli. Ale to hasło rzucili przed nim jeszcze. To rzeczywiście było hasło, które pojawiło się już na demonstracjach, na manifestacjach, zanim jeszcze uparł mur berliński. Pytanie do Kazimierza Wójcicki. Czy gdyby w miejscu Kohla był na przykład Oskar Lafontaine, to też doszłoby do szybkiego zjednoczenia? Nie, absolutnie nie. Sądzę, że wielkość Kohla jako polityka europejskiego polega właśnie na tym, jak przeprowadził zjednoczenie. Jeżeli się dobrze przyjrzymy kontekstowi historycznemu, to jest bardzo krótki okres, w którym to zjednoczenie jest możliwe w ogóle. później. To dzisiaj wiemy. Dzisiaj. Ale tak samo chcę... Ale Kol zdawał sobie z tego sprawę. Właśnie, on umiał to wyczuć, tą sytuację, prawda? Gdyby to rozłożono na raty, to nie wiadomo, czy nie byłaby to przyczyna wojny światowej, bo przy społeczeństwie NRD-owskie było jednak bardzo poważnie wzburzone. Polska prawdopodobnie nie odzyskałaby też, pozostałaby w sferze wpływów rosyjskich. W jakiejś takiej szarej, dziwnej strefie. Natobis. Prawda? Nie, żadne natobis. Po prostu najwyżej jakiś zmiękczony układ warszawski. OBWE. Ale ja chciałbym wrócić do tego na moment do wcześniejszej dyskusji. Ja uważam, że te wszelkie zarzuty, że ktoś był to czy inne zawierał z Rosjanami jakieś układy wcześniejsze, z perspektywy tego, że wiemy, co nastąpiło, że nastąpił upadek komunizmu, jest naiwne. Należy tę tak samo politykę odprężenia espedowską, jak i politykę Kola oceniać w ramach ówczesnych realiów. Polityka... Dopiero wtedy możemy zrozumieć tak o działanie polityczne. Oczywiście my, jako opozycja w Polsce siedzieliśmy i chcieliśmy, żeby tej Moskwie dokopano. Tylko, że to jest normalny odruch ludzi, którzy są represjonowani, którzy są w głębokiej defensywie. Natomiast ta polityka odprężenia, ona oczywiście była bardzo skuteczna i w gruncie rzeczy przecież SPD nie lubiło komunistów, tylko nie miała tej retoryki, na przykład co CDU. Oczywiście nie miała takiej retoryki antykomunistycznej, jaką mieli dysydenci, opozycja w bloku wschodnim, czy w Polsce, ale nie można być ahistorycznym. No tak, ale jak w 86 roku przyjechał do Polski Willy Brandt i uchylił się od spotkania z Wałęsą, no to chyba nie czułeś się, Kaziku, najlepiej. To i tak, nie czułem się najlepiej, byłem wściekły, można tak powiedzieć, tak? Właśnie. Ale no w porządku, tylko że jakby jest bardzo to byłoby wąskie spojrzenie, gdybyśmy polityka i Brandta, i Kola oceniali tylko z polskiego punktu widzenia. Oczywiście jesteśmy w Polsce, oceniamy ich z polskiego punktu widzenia, to jest nasz obowiązek, ale żeby rozumieć ich działania, trzeba szerszego kontekstu. I teraz wracam do... Ja bym to uzupełnił, że jakby taką podsumowującą rozmowę odbyłem w latach 90. Z kandydatem na kanclerza Biernem Enkholmem. On się później SPD. On się z tych wyborów później wycofał, zupełnie innych względów, ale jego zdanie brzmiało tak: całkowicie pomyliliśmy się w ocenie polskiej Solidarności i ruchu, który się w Polsce zrodził jako SPD. I ja przyznaję mu rację, że niezależnie od tego, to co mówi pan Wójcicki, z czym całkowicie się zgadzam, niezależnie od tego, że na użytek wewnętrzny była nieco inna polityka prowadzona przez SPD, to jednakowo rzeczywiście brak był tego wyczucia i całkowicie chybiona polityka. Drodzy panowie, a teraz proszę o chwilę wspomnień. Nagranie Polskiego Radia z Krzyżowej, Rarytas. Niestety czas nie jest łaskawy także dla taśm radiowych, więc może troszeczkę szumieć, ale to chyba urok. Posłuchajmy, materiał są trzy. Pierwszy fragment wystąpienia Kola w trakcie uroczystości w Krzyżowej, potem fragment wystąpienia Tadeusza Mazowieckiego i wreszcie wypowiedź Kola dla korespondentów radiowych już po uroczystościach. Więc ruszmy tutaj z tego ołtarza. In eine gute. Abyśmy poszli w kierunku dobrej. In eine friedvolle. Pokojowej. In eine gottgesegnete. Błogosławionej przez Boga. Zukunft für unsere Völker. Przyszłości dla naszych narodów. Für die Polen. Dla narodu polskiego. Für die Deutschen. Dla Niemców. Für uns alle in Europa. Dla nas wszystkich w Europie. A więc zabierzmy z tej mszy świętej tą wzmocnioną wolę i wzmocnione poczucie braterstwa i niech ono będzie krzewione między naszymi narodami i wśród nas. Ich bin froh, dass ich es erleben kann. Ich bin froh, dass ich zu einem kleinen Teil. Cieszę się, że mogłem to przeżyć i myślę, że poczynając od tego miejsca, przy którym powstało tak wiele z najlepszej duchowej tradycji Niemiec, że z tego miejsca dzieło przyjaźni wyjdzie ku nowej, wolnej Europie. Drodzy panowie, Krzyżowa była przypominana dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale w paru ostatnich dniach, gdy pojawiły się materiały o śmierci Kohla. Tyle, że muszę od razu jak gdyby wrzucić papeletkę. Odczucia. Tak, ponieważ rok później ten sam Tadeusz Mazowiecki był na tyle nieprzyjemnie zaskoczony odwlekaniem przez Kohla ostateczną deklaracją potwierdzającą uznanie granicy na Odrze i Nysie, że nawet mówił, że póki sytuacja się nie wyklaruje, to on wcale nie chce naciskać na wycofanie się wojsk sowieckich. Potem Kohl jakby zapomniał o Polsce. Znaczy przyjechał do Polski dopiero w 1995 roku. I też no, gdzieś w głowie mi tkwi opowieść Władysława Bartoszewskiego, jak to wówczas zaproponował Kohlowi, żeby odwiedził razem z nim obóz w Auschwitz. Kohl nie bardzo chciał, odpowiedział, że no ale ja już byłem, na co Bartoszewski odpowiedział bardzo zjadliwie, ja też byłem w Oświęcimiu. Wtedy dopiero Kohl zrozumiał niestosowność całej tej przekomarzanki. Oczywiście zadeklarował, że pojedzie. Więc można powiedzieć, że ten akt przyjaźni, który Tadeusz Mazowiecki potraktował bardzo głęboko, chyba troszeczkę po tych Tadeusza Mazowieckiego potem rozczarował. Kazimierz Wójcicki. Ja myślę, że oni się przede wszystkim nie lubili. Aha, to już było. Teraz ostatnio cały czas słyszymy, że byli przyjaciółmi. Nie lubili się i mieli do siebie wzajemne żale. Ale zdefiniujmy te żale. No, to polega nawet w tym fragmencie tutaj widać, że przesłanie Kohla i przemówienie jest znacznie bardziej polityczne. Mazowiecki mówi, zbliżajmy się. Jest znacznie ostrożniejszy. Dla Mazowieckiego jest to bardziej akt religijny, taki moralny gest. Dla Kohla to już jest polityka. Ja bym powiedział tak, że Kohl pod stołem powiedział Mazowieckiemu, posłuchaj, Kazimierz Wójcicki był wówczas blisko Tadeusza Mazowieckiego, drodzy słuchacze. Znaczy oczywiście nie podczas mszy, nie po niej, tylko później, prawda, kiedy ta perspektywa zjednoczenia się otwierała. Ja mam trochę trudności z tymi wypędzonymi i tak dalej. Mówi Kohl. Daj mi to, że tak powiem, załatwić, proszę cię, bo mnie to utrudnia, jak wy tak strasznie naciskacie. Na co, ale na to uznanie granicy na Odrze i Nysie. Tak, że ja to muszę... proszę, wierz mi, bo przecież to jest oczywiste, że ja to uznaję. Natomiast, ale to jest tylko półprawdy. Natomiast, ale za chwileczkę. Natomiast ja bym, panie redaktorze, powiedział, że Kohl był to w dobrej intencji, bo nie było w Niemczech żadnych sił i pomysłu na to, żeby zakwestionować granice, bo to byłby koniec rozmów o zjednoczeniu. Takie jest moje zdanie. Ale Mazowiecki oczywiście nie mógł sobie absolutnie na to pozwolić, żeby zmilczeć tą sprawę. W związku z czym, jak odwołał się do polityków zachodnich, do Thatcher i tak dalej, i za to Kohl miał ogromny żal. Ja bym powiedział, wina Kohla jest taka, że odwołał się do Thatcher i do Mitterranda, aby nacisnęli Kohla, aby potwierdził granicę na Odrze i Nysie. Ja bym powiedział, że Mazowiecki, ja sądzę, że on wierzył Kohlowi, tylko wiedział, że nie może sobie jako premier Polski pozwolić na milczenie w takiej sprawie, że to było na użytek polskiej polityki wewnętrznej. Ten problem granicy był tak w Polsce żywotny, że on jako polski premier musiał tą sprawę nagłaśniać. I oni wzajemnie, że tak powiem, się nie lubili, natomiast dodam, To było dwóch mężów stanu, którzy potrafili te różnice absolutnie przekroczyć i, że tak powiem, tego nie uzewnętrzniać w taki sposób, że utrudniało im to, co dla obu było ważne, no, procesu pojednania. Piotr Cywiński, Piotrze, jak ty patrzysz na ten okres takiego późniejszego pięcioletniego dezinteresu Maukola? No jednak z drugiej strony przecież dyplomacja niemiecka wspierała Polskę do NATO i Unii. A to była ekipa Kohla. Całkowicie się pod tym podpisuję, co powiedział pan Wójcicki. Aż mnie niepokoi, że tak się zgadzacie. Nie, więc właśnie tutaj jest ta mała errata, którą chciałbym podrzucić. A mianowicie, no musimy pamiętać o tym, że Helmut Kohl był przede wszystkim niemieckim patriotą i w rozmowach 2+4 on był tym, podniósł tak, o zjednoczeniu Niemiec, który wówczas podnosił sprawę granicy na Odrze i Nysie. Zresztą później, już po utracie urzędu, on przyznał oficjalnie, zarówno w swoich memuarach, jak i przed kamerami telewizyjnymi, granicę na Odrze i Nysie uznałem pod naciskiem USA. Kropka. I to jest prawda, od której my nie uciekniemy. On rzeczywiście miał ten problem, jeśli to tak możemy nazwać, ze Związkiem Wypędzonych, ale radził sobie z tym bardzo umiejętnie i zresztą powiedzmy, że on akurat nigdy nie zaszczycił BDV w skrócie swoją obecnością na ich zjazdach, na zjazdach ziomkostw, podczas gdy jako pierwszy zrobił to nikt inny, tylko socjaldemokrata, kanclerz Gerhard Schröder. I tu muszę postawić kropkę, bo łączymy się z Andrzejem Grajewskim w Bielsku Białej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Pana zetknięcie się z Kohlem, pana wspomnienie, które się pojawia w momencie pojawienia się hasła Helmut Kohl. To jest osobiste, to jest dość późne, ponieważ to już było za czasów premiera Jerzego Buzka i otwarcie centrum w Krzyżowej. Miałem wtedy okazję krótko rozmawiać razem z biskupem Nosolem. Była taka chwila refleksji, bym powiedział, nie o polityce, a o zmieniającym się krajobrazie polityczno-kulturowym, ponieważ to biskup Nosol mówi, ciekawe to czasy, kiedy mamy kanclerza niemieckiego i polskiego, który jest katolikiem, i polskiego premiera, który jest ewangelikiem. I potem była konferencja prasowa. Premier Buzek odpowiadał w swoim takim stylu, trochę klucząc, trochę cofając się, a kanclerz Kohl, ostro przyciskany przez niemieckich dziennikarzy, wchodził w bezpośrednio z nimi pojedynek. I to było charakterystyczne, takie dwie różne szkoły, dwa różne style. Kanclerz nie bał się starcia, twardymi argumentami starał się przekonywać i muszę powiedzieć, że to zrobiło na mnie dość spore wrażenie, jak również ta refleksja o tych zmieniających się krajobrazach. A jakim człowiekiem był w sensie pewnej otwartości? Czy był człowiekiem zamkniętym? Czy no, nadrenia kojarzy się z taką wylewnością, pewną hałaśliwością? Znaczy ja myślę, że był generalnie postacią bardzo tragiczną. Te wszystkie okoliczności, które potem były ujawnione w pamiętnikach. Chodzi o samobójstwo jego żony. Jego żony, to co pisali jego synowie, świadczą o tym, że te relacje w rodzinie były dość skomplikowane. I dzisiaj rezonują, tak. Proszę? I dzisiaj one rzucają się echem. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Ja jeszcze bym tylko dodał, że był on przekonany o swojej wielkości i ja rozmawiałem kiedyś z kanclerzem, on wtedy nie był kanclerzem, był szefem urzędu, znaczy nie był prezydentem, był szefem urzędu do spraw Akstazji. Chodzi o Gerharda Jachimagnałka. I on bardzo ubolewał na temat postawy, jaką Kohl zajął w sporze o dokumenty z podsłuchów. On wytoczył całą batalię w tej sprawie, żeby nie udostępniać tych dokumentów. Kohl, tak. To były dokumenty podsłuchane przez Stasi i on uważał, że zresztą słusznie, że go stawiają w złym świetle i za wszelką cenę nie chciał dopuścić do ich publikacji. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle on akurat nie był zwolennikiem tego urzędu, bo chciał, aby te akta zostały gdzieś zamknięte w Federalnym Archiwum w Koblencji i taktycznie uważał, że ważniejsze jest, aby to społeczeństwo zajęło się sprawami bieżącymi, aniżeli rozdrapywało przeszłość. I o tym też warto pamiętać. Że panie Andrzeju, niestety muszę kończyć, więc bardzo dziękuję za ten ciekawą wspomnienie i wracamy do dyskusji. Drodzy panowie, czy Kohl nie wyczuł momentu, aby odejść w Glowi? W 94 roku wygrał, w 98 roku przegrał, a ta przegrana szybko przyciągnęła aferę wokół kont. Czy to nie jest jakiś taki klasyczny przykład boksera, który nie potrafił zdecydować się na zejście z ringu na czas? Bardzo to jest trudno ocenić. No, jednak w kręgu Kohla zjawili się wybitni politycy. Przede wszystkim taka jest nią Angela Merkel, która należy powiedzieć, że w pewnym momencie go zdradziła, ale on też ją wyciągnął. Wówczas złośliwie mówiono, że nie ma kobiety, która gorzej się strzyże. No, więc to jest rzadki przypadek, że wielki polityk znajduje swego, no, do pewnego stopnia nie mniej znaczącego następcę. Ale królobójcę. No wreszcie jest punkt, w którym rzeczywiście nastąpi dyskusja, ponieważ ja się z tym akurat nie zgadzam. To bardzo dobrze. No nareszcie. Otóż on ściągnął do urzędu kanclerskiego Angelę Merkel jako szarą mysz, tak była nazywana, figurantkę. Mädchen. Nie dlatego, mówili o niej także dziewczynka Kohla, nie dlatego, że ona miała jakieś zasługi, to była postać zupełnie nieznana, bez żadnego dorobku. On ją po prostu ściągnął tylko dlatego, że nastąpiła afera z człowiekiem protegowanym przez niego, z którego chciał uczynić wiceszefa partii, de Maiziera, który to okazał się po prostu agentem Stasi. W związku z tym on nie za bardzo miał się na kim oprzeć i ściągnął do kanclerzamtu i ona została zresztą ministrem do spraw rodziny, potem do spraw ochrony środowiska. Ja akurat byłem świadkiem, przyznam szczerze, szczerych łez pani Angeli Merkel. Niemożliwe. Angela którą, Merkel tak płacze? Jest. Tak jest. Którą po prostu pomiatał na samym początku. Przepraszam za dosadne określenie, ale to określenie zresztą kursowało w kuluarach urzędu kanclerskiego. Stąd się wzięło to Das Mädchen. Ta postać wyrosła dużo, dużo później. I dlatego polemizowałbym z tym, co powiedział pan Wójcicki, że Helmut Kohl był postacią, był typem takim autorytarnym. On wręcz ze swojego środowiska odsuwał, likwidował, rugował co mądrzejsze głowy. Ja przypomnę jego wielki konflikt z ministrem spraw zagranicznych Hansem Dietrichem Genscherem, który tak po prawdzie był tym ojcem zjednoczenia, bo on wynegocjował te pierwsze wyjazdy NRD-owców do Niemiec Zachodnich. I zresztą z powodu tych wiecznych konfliktów sam Hans Dietrich Genscher odszedł. Była druga postać, która była postrzegana już jako ewentualnie przyszły... A propos, przepraszam, Hans Dietrich Genscher był pierwszym, który powiedział, że należy uznać granicę na Odrze i Nysie, za co publicznie zrugał go Helmut Kohl. Powiedział, że nie może wychodzić przed orkiestrę. Drugą taką postacią, która była postrzegana jako ewentualny następca Helmuta Kohla i był to zresztą bardzo dobry polityk, był to minister obrony Volker Rühe. Volker Rühe z kolei jako pierwszy powiedział, że Niemcy mają wielki dług historyczny wobec Polski i należy Polskę przyjąć, wesprzeć i przyjąć do NATO. Z czym kanclerz Helmut Kohl bardzo się wstrzymywał. W wielkim wywiadzie, który z nim przeprowadziłem, mówię w wielkim sensie długim, rozmawialiśmy na ten temat i Helmut Kohl, owszem, za pewną integracją gospodarczą, tak, ale jako pakt NATO, Polska jako członkowie pakt NATO, on się bardzo przed tym bronił. I kropkę na moje... stawiam i Kazimierz Wójcicki. To ja stawiam również. Znaczy, no to, że on Angelą pomiatał, no świadczy, jak gdyby, no mało jest ludzi, którymi wiadomo było, że Kohl pomiata. to znaczy, że ona była dostatecznie silna, żeby w ogóle to było zauważone. To jest moja pierwsza uwaga. Druga ale uwaga... nie była zauważona wcale. Ona wypłynęła na zasadzie przypadku jako ta pierwsza osoba, która się mu sprzeciwiła. Okej, ale że tam... Ale już po jego upadku. Natomiast druga rzecz bardzo istotna, że on miał taki instynkt, że musi dobrać polityków z Niemiec Wschodnich. To znaczy on nie chciał dopuścić, żeby Niemcy podzieliły się na dwa plemiona. Ossi i Wessi. Tak, mimo i że tak ten podział... Tak. Dobrze, ale on temu rozumiał, że należy z tego drugiego obozu, spośród tych ludzi trochę innej mentalności, innych biografiach. Nie miał skąd wziąć, to prawda. No, więc to jest druga rzecz. On to jednak rozumiał. I trzecia? Więc teraz twoje pytanie cały czas, czy on nie powinien wcześniej ustąpić. Ustąpił de facto. No tak, ale wcześniej, bo pytanie... Tak, ale on powiedział najpierw, że on rezygnuje i nie będzie startował. Nie wiem, czy panowie to pamiętacie. Ogłosił publicznie, że on nie będzie się więcej ubiegał. Natomiast później doszedł do wniosku i tuż przed Wielkanocą, czy swoimi urodzinami, ja już w tej chwili to dokładnie nie pamiętam, nagle zmienił zdanie i że jednak będzie startował. Ale ja bym powiedział tak, że długość kadencji, tych kolejnych kadencji Kohla jest uwarunkowana niemiecką kulturą polityczną. Niemcy głosują w taki sposób, że jeżeli jest dobrze, to wybierają tych, którzy rządzili. A było źle, to prawda. I było bardzo dużo narzekań na system Kohl, na to, co pan słusznie powiedział, że Kohl wykańczał tych swoich konkurentów, co zresztą w partiach politycznych jest normalne, bo partie oparte są o liderów, prawda? No partie nie mogą cały czas debatować wewnętrznie i składać się z samych frakcji, bo to jest chore wtedy, to wtedy nie są partie polityczne. Niemcy to, znakomicie rozumieją i chcą takich partii politycznych. One mają ze sobą konkurować, ale nie być wewnętrznie cały czas skłócone. Więc być może jest racja, że Kohl mógł ustąpić wcześniej, chociaż chyba cała sytuacja, atmosfera w Niemczech była taka, że Kohl był tak wielki, że nie urodził się, że tak powiem, jeszcze nie urodziła się ta alternatywa. Nie wiem, czy pan by się zgodził i dlatego może był troszeczkę za długo. Ale przyszedł. Ja myślę, że on był zadufany w sobie. Gerhard Schröder. A, oczywiście. Obiecał socjal i wtedy wielki dąbnik. Ale wiesz, Piotrze, to nie tylko to, bo on miał przekonanie, zresztą wcześniej to chyba pan Wójcicki powiedział, o swojej, miał manię wielkości. I teraz spójrzmy, pamiętajmy panowie, że wtedy było 5,5 miliona bezrobotnych w Niemczech. Gospodarka w całkowitej recesji. Były półmilionowa wielka demonstracja. Odbijało się wyłożenie tak jest. Dużych pieniędzy na dokładnie tak. A więc Kohl był tak niepopularny, że jak się zjawił na wiecu w Halle, czyli w dawnej NRD, został przez ludzi rzuconych jajami, a on był z kolei impulsywny i nawet rzucił się na nich sam i obrona właściwie, tak, bodyguardowie musieli jego odciągać od tego tłumu. Znaczy, on niewątpliwie miał poczucie po zjednoczeniu swojej wielkości. Byłem świadkiem i spotkania jego z Wałęsą, gdzie to, że on jest Europejczykiem, było cały czas akcentowane. Zresztą silną bronią Wałęsy było to, że to wyczuł i jak gdyby stworzył atmosferę tej rozmowy, to, że mu to bez przerwy powtarzał. Ale też, kiedy prowadziłem z nim wywiad i on już był po wywiadzie, tam go wycierali z tych wszystkich kremów, które są potrzebne i tak dalej, to on miał taki wykład, właściwie nie do mnie, no oczywiście nie do mnie, bo ja nie byłem dla niego żadną ważną postacią, byłem jakimś dziennikarzem, ale wykład o ahistoryczności Polaków. To był jak, ja to odebrałem w ogóle, że jakby mówił do Mazowieckiego. Ale znaczy, o co chodziło? Znaczy, że Polacy nie zrozumieli momentu historycznego, który on tak świetnie wykorzystał i robili mu takie przykrości właśnie u Thatcher i tak dalej. To był jego jak gdyby małostkowe przesłanie. Małostkowe dosyć. No ludzie wielcy są, bywają też małostkowi, ale w tym było oczywiście poczucie wielkości, to znaczy co ja zrobiłem, tak, i wyższości, tak. No dobrze, zresztą, a teraz muszę zrobić gong. Ostatnia sekcja naszego programu to jest to, co się dzieje obecnie. Otóż wdowa po panu Kolu powiedziała, że nie życzy sobie, spełniając wolę męża, żadnego wielkiego pożegnania w Niemczech. Nie życzy sobie, aby Angela Merkel przemawiała nad jego grobem, a życzy sobie żeby Viktor Orban. Co tak w Niemczech spowodowało konsternację, no bo Viktor Orban jest raczej tutaj przedstawiany jako diabeł z rogami. A i w międzyczasie Angela Merkel chciała przygotować tak zwany Festakt, to w Niemczech taki specyficzny świeckie pożegnanie, w Strasburgu z udziałem Jean-Claude'a Junckera, Felipe Gonzalesa, wszystkich świętych unijnych, no i z sobą w głównej roli. I teraz, jak dochodzą do nas sygnały z Niemiec, jest taka trochę konsternacja, no bo jeżeli żona mówi właśnie, że Kohl nie chce Angeli, no to te spotkanie, ten Festakt w Strasburgu trochę już traci smak. Przepraszam, że żartowanie wokół czyjegoś pogrzebu nie jest w najlepszym guście, no ale trochę to wygląda, jakby kanclerz postanowił Angeli Merkel wyprawić psikusa. Tak? Ale tak, to nie kanclerza chyba jednak. Tylko to znaczy, może tej żony. Ta żona, jednak, tak? Nie? Ale no, ale nie można odrzucić tego, że to jest jej wola. Niech to komentuje pan Cywiński, ponieważ jest bliżej. Ja to znam tylko, nie byłem teraz w Niemczech przez parę tygodni, więc bardzo mi jest trudno. Jak to sam jestem ciekaw, co, jak pan Cywiński to opisuje. Ale to nawet nie chodzi o parę tygodni, ponieważ ta historia jest nieco dłuższa. Ja przypomnę śmierć samobójczą żony. Mamy już niewiele czasu, Piotrze. Hannelore. Będę się spieszył. Tak. Wolfgang Thierse, szef Bundestagu, zarzucił, że Helmut Kohl się sam do tego przyczynił. Powiedzmy do śmierci sobie, żony. Maike Kohl-Richter, tak się nazywa jego obecna żona. Oni żyli ze sobą dość długo. Ona pracowała w Bundeskanzleramcie, w urzędzie kanclerskim. Ona młodsza była od niego 34 lata. Notabene, gdy on brał ślub, to nawet jego najbliższa rodzina na tym ślubie nie była. Jego synowie nie uczestniczyli w tym ślubie. Natomiast świadkami byli magnat medialny Leo Kirsch, to jest bardzo charakterystyczne, i szef Bilda, Kai Dickmann się nazywa. I teraz, panowie, jeszcze jedna sytuacja. Skandal goni skandal. Mianowicie syn Walter przyjechał z dwojgiem wnucząt, z córką i z synem, do domu Kohla i nie został teraz, już po śmierci, i nie został przez nią wpuszczony. Mało tego, ona poprosiła policję, żeby zostali wyproszeni nawet z terenu posesji. Jeszcze równolegle ujawniła się kolejna kochanka, i to pisze książkę na dodatek, ma na to dowody. No, podobnie, no to już basta. To może jednak rozmawiajmy o Kohlu. Nie, to wszystko ciekawe, nie, ale chyba ważny jest Kohl polityk, prawda? Nie, moi panowie, tak, to jest przypomnienie, o kontekście, nie, o przypomnienie, jak wielkości zawsze towarzyszy jak to nazwać, miałkość, trywialność, tak? A małość czasem. No. Dobrze, no to tym zakończmy. Troszeczkę zakończyło się dosyć bulwarowo, ale... No ale tak musiało, dlatego że... Tak się to w tej chwili dzisiaj rozgrywa. Czy to jest koniec Kohla, czy niestety jakiś nieszczęsny występ tej żony? Musimy kończyć. Ja myślę, że koniec Kohla to nie jest, bo on zostanie doceniony na zakończenie jako ten wielki polityk i zjednoczyciel Niemiec i Europy. Koniec. A na koniec Paul van Dijk, niemiecki, taki nieformalny hymn dumy narodowej. Wir sind wir. A ja już się żegnam, Piotr Semka, i dziękuję bardzo gościom. Dziękujemy. Tag um Tag, Jahr um Jahr, wenn ich durch diese Straßen gehe, sehe ich, wie die Ruinen dieser Stadt wieder zu Häusern auferstehen. Doch bleiben viele Fenster leer, für viele gab es keine Wiederkehr. Und über das, was grad noch war, spricht man heute lieber gar nicht mehr. Doch ich frag, ich frag mich, wer wir sind. Wir sind wir, wir